بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيو كان وتا شاد يا جوات رمضان شكرا تدبو ديا دي هدو دا 40 دي هجرية wanda ya dace da 4 ga watan Mayu shekara ta 2020 a lissafin Turawa miladiya. Muna zama ko in ce darasi na 14 a cikin tafsirin mu na Al-Qur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan dake kofar gidan kai Kano, Najeriya, wanda insha Allah ta'ala a yau zamu dora ne a cikin tafsirin suratul anbiya aya ta 9. A nan muka tsaya da Allah yake cewa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Allah ya ce ba mu sanya wato munzanni su zamantu wato gangan jiki ne da baya cin abinci ba, kuma ba su kasance masu dawwama ko tabbata a bayan ƙasa ba. Kafin nan akwai tambaya da wata baiwa Allah ta aiko daga ƙasar Saudiya wacce take bin mu a karatun mu na live. Ta ce, malam, muna yin aiki a gidajen Larabawa, suna biyan mu duk wata, amma ba sa biyan mu akan kari, ba sa biyan mu a lokaci, sai mun yi musu ƙarya mu ce da su a za mu yi tafiya, ko mu ce da su za mu sayi kaza ko za mu yi kaza, to sai mun yi wannan ƙaryar sai su biya mu albashin mu akan kari, amma in ba mu yi musu wannan ƙaryar ba, ba sa biyan mu albashin mu akan kari. To me ya hukunci wannan ƙaryar da suke yi dan a biya su albashinsu akan kari? Na'am, abu na farko dai shine ita ƙarya haramun ce. Ƙarya haramun ce, ƙarya haramun ne, Allah ya haramta ƙarya, kuma tana cikin kaba'irul zunub, tana cikin manya-manyan zunubai. Da Imamu Zahabi Allah ya masa rahama yayi littafinsa Al-Kaba'ir, yayi ta lissafo manya-manyan zunubai da Allah baya so kuma yake fushi da mai aikata su. To ya sa alkadibu a cikin ƙarya. So yake yarwa ya kamata ki sani cewa ƙarya haramun ne, Allah baya son ƙarya, kuma ƙarya hadari ne. To yanzu ga larura ta ginda, kuna aiki a wajen wasu ba sa biyan ku sai kun musu ƙarya. To shi aiki ai daman zabi ne, kaman ujala ne, abu ne da zaka zo ku yi yarjejeniya, zan maka aiki zaka biya ni. To dan me sai na maka ƙarya? Ni da haƙƙina ba za ka biya ni ba sai na maka ƙarya. Abinda haƙƙinki ne dole ne su biya ki akan lokaci, kuma amma kullum wata sai sun sa kin yi ƙarya, wannan ƙaryar ba halal ba ne. Kina da zabi kamar haka: ko dai ki haƙura kar ki ƙarya, ki ce su baki kuɗinki akan kari akan lokaci dan kin cancanta a biya ki, ko su biya ko ba su biya ba, ke dai kin gaya musu ki haƙuri duk jinkirin da za su yi miki karki musu ƙarya, dai kenan. Zabi na biyu kuma, ki canja gurin aiki, ai ba dole, ko kuma rayuwar bauta ne. Idan rayuwa ce ta bauta kuke ku masu aiki a gidajen Laraba a ƙasar Saudiya, in rayuwa ce ta bauta kuke, to kun ga ku kuka zabar wa kanku, to dan me za ku zo ku yi ƙarya ku fada cikin fushin Allah tabaraka wa ta'ala? Babu dalili a ciki. So wannan ƙarya da kuke yi wa iyayen gidanku kafin su biya ku kuɗin ku na aiki, ba za ta taba zamantowa halal ba dan ku ba larura bane ba larura bane akwai inda ƙarya za ta zama halal in ta zama larura larura ko malamai suke cewa abinda in baka yi shi ba zai iya kai ka ga halaka to wannan babu dalilin za a zo a ce shirga ƙarya duk wata dan saboda zaka karbi salarin ka zaka karbi albashin ka sai ka je kai ƙarya a biya ka albashin ka a'a wannan bai ce ba zamantowa daidai ba Allah ya gane da mu kuma Allah ya kubutar da ku daga wannan yanayi da ake ciki aslan ma mutum ya zo ya je gidan wani irin wannan rayuwar da ake ma yana ta bauta yana ta aiki a gidan wani ai sai dai in larura kawai ya nemi Allah ba shi mafita ni kullun ina ba da shawara ga yan uwan mu yan Najeriya ko yan Niger ko yan Ghana ko yan ina ne da suke aiki a kasashen na Saudiya da sauransu na farko dai alhamdulillah akwai ni'ima ana zaune a wuri na addini muna muku wannan murna din ana zaune wurin addini wurin ibada idan mai kulawa da addinin da ibadan ne yake ko kai akwai wannan kuma ana zaune a ƙasa mai tsarki ko a Makka ko a Madina in Allah sa anan ake alhamdulillah akwai kwanciyar hankali da dai gurgudu za a ci mai kyau za a sha mai kyau za a kwanta a wuri mai kyau kuma dai alƙalli mutum yana zaune a ƙasa mai tsarki wannan akwai alheri kwarai ma'ana dai akwai amfani da yawa sannan akwai kuma illoli akwai illoli musamman ga mata wanda namiji ma zaka ce namiji ne shi dama a shirye yake ko ina zai iya zuwa a duniya ya je aikinsa na kuɗi a ko ina ne ma ko a Saudiya ko a India ko a China ko a Dubai ko a Ingila ko America ko ina ma yana da yanci ba inda ba zai je aiki a bashi kuɗi ba da Saudiya da Dubai da ina din neman kuɗi ne kawai so ya halatta ya je aikinsa a bashi kuɗinsa wannan ba laifi ba ne to amma matsalar shi ne mata na'am su ma matan mataki-mataki ne kala-kala ne da yawa akwai matan da suke kashe aurensu mu dai anan idan muka sani a Najeriya wasu kashe aurensu su tafi ta gudu su je Saudiya su yi aiki wannan ba daidai ba ne ki kashe aurenki a nan ki tafi don ki ci shinkafa kaza la ba daidai ba ne ko kuma mace ta ƙi ta yi auren kwata-kwata ma je ki zauna a can ki ta girma har ki fita daga hayyacinki kuma babu wanda zai aure ki auren ba zai yiwu ba a can sannan kuma su mutane a nan suna ganin cewa mai kike a can ba ke aure ba kuma shi aure lokaci ne da shi musamman yarinya budurwa tana da lokacinta duk wacce ta kuskura ba ta yi aurenta a lokacin da ya kamata ta yi aure ba ba wai a Saudiya take ba ko a ina take kai ko a Najeriya take ta bari shekarunta na aure ya wuce to kafin ta samu ita aure za ta dandana kudinta za ta sha wahalarta gashi na ai kuna gani ko karatun boko ne yarinya ta yi zurfi da yawa in ba ta yi aure ba sai ga kafin ta aure sai an sha wahala illa bi shakkil anfus sai an sha wahala ko dai ta je ta aure samun babanta daga ƙarshe ko ta je ta aure yayin babanta ko ta aure wani dai gashi wani babbanta haka ko wani dai wanda ya girme ta da halar ta samu sa'anta saboda ana ganin shekarunta ya wuce kowace mace idan za ta yi aure akwai shekaru akwai shekarunta na aure so muna ba da shawara in ma an tafi a je a nemo kuɗi din ko na makamancin wannan in an tafi a je a nemo kuɗin to a rinka lissafin shekarar aure da lokacin aure yayi a harhaɗa abinda aka samu a dawo gida Allah ya sa musu albarka dan abinda aka samu a dawo gida Allah ya sa musu albarka a dawo gida ai aure auren ya fi muhimmanci wallahi akwai kuma waɗanda suke manyan mata ne masu shekaru suna ganin cewa za su iya zama ko da ba miji to shi ma dai a shari'a dai ke auren shi ma alheri da ke zauna babu miji akwai abubuwa da suke gindawa na ficincinu wanda ba sai an yi bayanin su kun riga kun sani wanda ya saba shari'a ya saba addini duka dai abin da muke faɗa duk macen da take aiki a irin wannan gurare to ta yi kokari ta dawo gida ta yi aure ta tara dan abin da ta tara dan jari ne Allah ya sa masa albarka ta dawo gida ta yi aure ya fi mata mutunci ki zauna a kasar ki a gidan kasa ko a gidan kara ko a ƙauye kina karkashin mijinki cikin yanci ya fi miki alheri da ki je kullun shekara kina ta aiki a gidan wasu su zage ki san tare ki kwanan nan wata ta rubuta mun takarda a ta WhatsApp tana mun fatawa irin wannan tana kuka da sautinta tana kuka a taimaka mata a taimaka nace to yanzu ni ina Najeriya zan in taimaka miki tace wallahi malan duka na suke malan azaba suke malan kaza kaza babu kaza babu kaza babu kaza ana mata wulakanci ta rasa inda za ta yi an yi kaza an kwace password dinta an yi waye waye da sauransu an hada baki da masu jawazat a ci mutuncin ta ayi waye waye da sauransu ta rasa inda za ta yi kuma gashi a gidan aikin mazaje suna neman ta duk akwai wannan matsalolin mun sani cewa akwai matan da suna aiki a gidajen Larabawa mazan gidan suna neman su ku kun sani mu ma mun sani so duka ku ji tsoron Allah duk matar da ta zauna a wani gidan Balarabe gidan wani Balarabe ko a Makka ko a Madina ko a Riyadh ko a Taif ko a ina ne yake neman ki wallahi tallahi in kika zauna anan kin shiga uku kuma Allah zai kama ki duk yanda zake ki bar wannan gidan ki bar wannan gidan ko shi ya neme ki ko ƴaƴan gidan su neme ki duk muna sani wasu kuma amincewa suke ai ta lalata da su kin lalata rayuwarki kin mulakanta kanki kuma kin zama baki da daraja a idan Allah balantana a idan mutane so wannan ba abu ne wanda yake mai kyau ba muna nasiha ga ƴan uwan mata da suke irin waɗannan ayyuka su yi kokari su gyara kuma ku nemar wa kanku ƴanci Najeriya nan da kuke gani ana kukan wahala a cikinta amma tana da daɗin zama alal kalli kana da ƴanci kana gaban iyayenka kana gaban ƴan uwanka mu ba gashi mu a Najeriya muke ba me ya same mu ba ga mu lafiyar mu kalau ba ku dawo gida ku yi aurenku duk wacce ta zan tara dan abin da za ta tara ta dawo gida wannan ita ce nasiha ta da shawara ta da zan baki ya ke yarwa kar ku yadda ku dauki rayuwar kaskanci ku mutane ne ba bayi ne ku ba cikakkun yaya ne musamman yanzu yadda kasar Saudiya ta zama tana da wahalan sha'ani ana wulakanta bako bako yana tozarta a kasar Saudiya hatta waɗanda suke da takardar zaman ma mun sani irin haraji da ake samu ko kasar Arna ba a sawa ainihin wato wani musulmi da yake zaune wato irin wannan amma kuma duk wani abu ne kora da hali ne suke muku so mutum ya kokari gaskiya ya samar wa kansa sa'ida a dawo gida a zauna ku yi hakuri mu zauna da ku yanda mu ma muke zaune kuma ku zauna insha Allah so muna fatan yin yar uwa ki daina ƙarya dan zaki karɓi kuɗin aikin ki na wata ki faɗi gaskiya in sun baki akan lokaci fa nima idan ba su baki ba akan lokaci sai ki hakuri ko ki canja wurin aikin Allah gane da mu أرمي الله جوما جعلهم جسدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين الله مدوكين سركي ينا مير دمرتني غا سورة ننكا فريد سكي زرقين چيوا ويمي إسا منزمي دا الله يتوروسو ويمي إسا سكذا ممتاني وانا هنيا چي دا سكبين سحانا أي إيماني دا منزنن الله su hana wato a yadda da su idan mutum yana so wato ya cutar da kai sai ya rugurguje source dinka ya lalata source dinka yanzu anan sun ce ai ba zai taba yiwa Allah ya turo mutum ba yaya za a yi a ce dan aikin Allah yana cin abinci yana zuwa kasuwa mali hadar rasul ya kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura allah ce unzur kayfa darabu laka al-amsal fadallu fala yastati'una sabila wai me yasa zai zama manzo manzo wai mutum wai yana cin abinci kuma har a ganshi yana zuwa kasuwa haka suke faɗa to tunda ya zama mutum to kenan duk abin da yazo da shi ƙarya ne suka ce in Allah yana so ai imani da manzannin nan su zama mala'iku ko kuma kowane manzo ya rinka tafowa da mala'ika a tare da shi ya zama akwai mala'iku tare da su mukotarinin suna haɗe da su to wai shine wai za su yarda to tunda ba haka bane kenan duk abin da suke dauke da shi kenan ƙarya ne ba daidai bane ba to wannan maganar so ake a rugurguje addinin tun daga asali kamar misali ɗan Shi'a ne da suka so su zagi musulunci su bata addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka ce duk sahabban annabi sun rinda sahabban annabi kun ga sune source din karban hadisi daga gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai in shi a sai suke cewa sahabban annabi nan sun rinda duka wanda ba su rinda ba su wuce mutun kaza ba Aliyu Miqdad Salman al-Farisi wa cici cikenan wanda akwai sahabban nan sama da mutun 1000 barkaci amma wai duk sun rinda to shikenan idan kace sun rinda sahabban annabi sun rinda to idan ka koma cikin littafin musulunci Bukhari ne Muslim ne Abu Dawud da Tirmidhi ne Sahih Ibn Majah da sauransu gabaɗaya source din mu inda muka karɓi hadisai daga bakin manzon Allah daga bakin waɗannan sahabban ne da su ɗan shi suka ce sun rinda to kenan wannan yana nuna cewa gabaɗaya addinin musulunci ma riwayoyin da aka karɓo daga bakin annabi ma riddaddun mutane ne kafirai ne suka karɓo to kaga an rugurguje tushen asalin ka kenan to kaga wannan yana nuna mana kamar Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yake faɗa su shi an ci asali rugurguje addini suke imani da aqidunsu da abin da suka faɗa kaman fata-fata ne da addinin musulunci to shine Allah mai da martani yace a ai mu mun sanya manzannin nan su zamanto gangan jiki ne ba aljasad masdari ne na jasida akan ce jasidad damu yajsadu kaman min babi fariha kenan idan tasaka bi ghairihi an ce da aljism wato jism ne ba dan wani abu saboda haduwarsa gangan jiki kaga hannu ne ya hadu da kafa ta hadu da ido baki ya hadu da kaza da sauransu yace to ba mu sanya su zaman to gangan jiki ne wato wanda baya cin abinci ba aywa ma ja'alna rusulus sabiqina alayka ya muhammad ajsadan la ta'kulu wa la tashrabu kal malaika ai mu mun sanya su zaman to kamar malaiku ba malaika ne baya cin abinci malam malaika baya sha malaika baya bacci malaika baya kaza shi baya gajiya kullun cikin aiki suke kawai shi bai san yin jinyuwa ba bai san yin ishirwa ba malaika Allah ya halice su ne da me da haske da shi Allah ya halice malaika amma mu Allah ya halice mu da taqudin yumbu shi yasa Allah ya yi mala'ikun da riwaya ta zo tunda Allah ya halice duniya sujada kawai suke ba su taɓa daga kansu ba kawai tunda Allah ya yi duniya gushinsu a ƙasa yake suna yi wa Allah sujada akwai masu rukui akwai waɗanda su kuma fuka-fuki ne da su yawo kawai suke a duniya tunda Allah ya yi duniya tashi suke suna ta kewaye duniya suna surveillance tunda Allah ya yi duniya har yau har gobe ba za su daina ba kuma sai Allah ya tashi duniya gaba daya akwai wanda suke rike da al'arshin Allah wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya akwai masu kula da mutane su kuma da dan adam suke tare da shi mala'iku sun fi dan adam yawa mala'iku sun fi mutane yawa to su daman ba su san gajiya ba ba su san kosawa ba يسبحون الليل والنهار لا يفترون سنا ين تسبيحي دare da rana wasu tunda Allah yasa tasbihi kawai suke kawai Allah suke wa bauta tunda Allah yayi duniya ba sa kosawa to wai su kafirai suke cewa wai in Allah yana so ai imani da wadannan manzanni me yasa bai mai da su kamar mala'iku ba ya za a yi a turo musu manzo yana cin abinci yana kaza sauransu sai Allah ya ce to ban yi su haka ba ban ga dama na yi su haka ba a shikenan ba ana yi wa Allah dole ne yace na yi su suna cin abinci suna sha kuma suna yin aure manzannin Allah suna hayayyafa suna haihuwa duk abin da yake samun dan adam na farin ciki yana samun manzannin Allah duk abin da yake samun dan adam na bakin ciki yana samun manzannin Allah suna yin bacci sosai suna kuma farkawa rashin lafiya yakan kama su ko annabi Muhammad an sha ruwaito ya rashin lafiya akwai ranar da aka samu manzo Allah bai da lafiya bare ya fito masallaci sallah ba waye sallah sayyidina Abubakar baya iya sallah baya ya fito me ya faru bai da lafiya sai ruwa ake watsa masa saboda zazzabi wani sahabi yake ce ya rasulullahi tu'aku kama yu'aku rajulani ko kuma yace haka kake zazzabi yace ina u'aku kama yu'aku rajulani minkum ina yin zazzabi kama yadda mutum biyu daga cikin ku suke zazzabi ni in na tashi zazzabi ni ninka mun ake shi annabi ninka masa ake to kaga ya'tarihi ma ya'tari al-bashar kenan abinda yake samun dan adam yana iya samun annabi manzo annabi yana jin yunwa wata rana ya fito daga gidansa ba abinci yunwa sai ya tarar da Abubakar yace me ya fito daga yace yunwa suna tafiya sai ga Umar ina zaka je yace yunwa to ya za a yi mu tafi gidan wani daga cikin sahabbai suka tafi gidan wani daga cikin sahabbai suka ce yunwa ce ta kama da Allah a sama mana abinci Allahu akbar ga mutanen da suka fi kowa daraja a duniya a wannan lokaci sun fito ba su da abin da za su ci suka je gidan dan uwansa ya dafa musu abinci suka ci to kaga irin abin da yake samu dan adam yana samu annabi annabi yayi aure kamar yadda kai ma kai aure annabi ya haihu annabi ƴaƴansa wasu sun mutu a rayuwarsa wasu sun rayu yana da mata daya biyu uku hudu kaza ya je yaki an ji masa ciwo sallallahu alaihi wa sallam an fasa masa kai a ba'if ya je wa'azi da'awa an fasa masa kai an masa rutse an karya masa hakori jini ya ta zuba annabi ya hau jaki yayi tuku da shi ya jefa da shi ya fadi har yayi masa targade ya masa rauni har sai da aka zo ana gaida annabi so abubuwa sukan iya samun annabawa kamar yadda suke samun ga magarin mutane haka Allah ya ga dama kuma Allah ya yi su haka ne dan mu samu damar rayuwa da su mu samu damar karban abin da suka kawo mana sako sannan kuma Allah ya ce ba mu sanya su zaman to masu dawama a cikin wannan duniya bi duniya maut ba Allah ya kaddara annabawa za su mutu yanzu ina sauran annabawan da Allah ya turo ina Adamu ina Musa ina Haruna ina Sulaiman ina Dauda ina Yusuf ina Yaqub ina annabawa suke suna ina duk sun mutu akram kallon ba kowa Allah ya gama turo annabawa yanzu annabi da man shine na ƙarshe to shine umma kanu khalidina su ba masu kaddara madawama bane ba yani Allah bai sanya su khalidina fi hadi haya bidun maut ba yace innama ja'alna li a'marihim ajalan muhaddada kowane annabi mun sanya masa ajali haddadadde yanzu ka duba darajar annabi duba matsayin manzon Allah duba kimarsa duba daukakan manzon Allah amma duka shekarun da Allah ya bar masa shekara 63 kaga in zabi na ne da zabin ka da ra'ayin ni da kai ne sai mu ce kai ai Allah ya kamata ya ce ya ba manzon Allah shekaru dubbai ai amma ina sai Allah ya bar masa shekara 63 nan ya dauke shi ana cikin tsakiyar jin dadi da rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana kaunarsa ana son sa wallahi malam kurin Allah ya dauke ransa ana san Malik yace Madina tayi baki kirin muka ji ba dadi lokacin da ya shigo muka ga Madina tayi haske aka wayi gari aka ce yau annabi yayi wafati da haka sayyidina Umar ma da yazo ya rude shi kamai yace duk wanda yace annabi ya mutu sai na sare wuyansa inji Umar duk wanda yace annabi ya mutu sai na sare wuyansa yace innama ghabaka ghaibati Musa annabi ya buya ne kawai kamar yadda annabi Musa ya buya annabi Musa ya je ganawa da Allah shi kwana 30 Allah ya kara mai kwana 10 kwana 40 wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbihi 40 layla Umar yace irin wannan tafiyar da Musa yayi ya bar mutanansa to mu ma shine annabi Muhammad ya tafi ya bar mu innama ghabaka ghaibati Musa ya zare takobi ya rike yace duk wanda ya sake cewa annabi ya mutu sai na sare wuyansa haka akai shiru ana kallon Umar kuma wallahi annabi ya rasu sai da sayyidina Abubakar ya zo dattijo ya shiga ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a kwance la ilaha illallah an lullube shi musajja an lullube shi ya bude mayafi ya ga fuskar annabi ya ga mutuwa ya sambance shi a nan tsakanin goshinsa da hancinsa ya ce tifta hayyan wa maitan ya rasulallah ƙanshi kake yi kana raye ƙarshi kake bayar ka bar duniya ya rasulallah Allah bai zai hada maka mutuwa biyu ba mutuwa ɗaya ce ka riga ka yi ta innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne kuma su ma sai sun mutu ya rufe annabi sallallahu alaihi wasallama ina hawaye tashi ji ku fitar da al'umma daga cikin damuwar da suke ciki saboda Umar ya ce bai mutu ba. Umar yana da uzuri ya rude ne a ce yau annabi mai matsayi daraja a ce yau ba annabi a duniya ya gigice ko yau in mutum mai daraja ne mai matsayi aka ce ma ya mutu sai ga kamar wasa ne wallahi. To amma ina Allah ya ce wa kanu khalidin babu wani annabi babu wani manzo da Allah ya turo shi ya zama mai dawwama ne innaka mayyitun wa innahum mayyitun yace thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtasimun thumma sadaqnahumul wa'da sannan Allah tabaaraka wa ta'ala yace sai muka gaskata wadannan manzanni a bisa abinda muka yi musu alƙawari shine thumma sadaqnahumul wa'da ay sadaqna ha'ula'i rusul ma wa'adna bihi min ja'al al-aqibata lahum mun gaskata su ta yanda muka sanya wato kikkiawan karshe nasu ne ma'ana sune wato sune masu nasara sune masu rinjaye su waɗannan annabawa su waɗannan manzanni Allah ya yi musu alƙawari fa anjaynahum sai muka kubutar da su min al'adabi alladhi anzalnahu bi'adaihim muka kubutar da su daga azabar da muka dora wa abokanan gaban su wa anjaynahum ma'ahum kuma muka kubutar da su man nasha'u wanda muka ga dama in ja'ahum min al-mu'minin bihim wanda muka kubutar da su muka so mu kubutar da su cikin mu'minai wanda suka imani su wa ahlakna al-musrifin Allah yace muka ainihin halakar da wato masu wuce gona da iri shine al-musrifina masu wuce gona da iri fi kufrihim wa tatawulihim ala rusul al-kiram wanda suke kafirci wanda suke wuce gona da iri akan manzannin Allah wa iradihim an da'awati masu kawo da kai akan da'awar annabawan Allah da manzannin Allah idan mun lura yan uwana waɗannan ayoyi da aranan mai karantun mana tun farkon suratul anbiya'i har zuwa wannan aya zamu ga cewa wato Allah tabaraka wa ta'ala ya tsoratar da mutane ya fadakar da su ne dangane da wato kusantowar hisabi hisabi abinda ake nufi da hisabi shine wato lissafi Allah tabaraka wa ta'ala zai yi lissafi ko a kasuwa ne aka ce maka a ƙarshen watan March akwai auditors da za a gayyato maka su daga wuri kaza za su zo maka lissafin harkar da kake a kasuwa zaka ga baka da nutsuwa baka da kwanciyar hankali har aikawa kake ci a ce maka da addu'a saboda za a zo a yi maka lissafi. To wannan surar tun farko abinda take ta mana bayani tana nuna mana fa za a yi mana hisabi da lissafi a duk abin da muke aikatawa. Jama'a kowa ya yi kokari ya rage nauyin da yake kansa, kowa ya yi kokari ya kyautata alaƙarsa da Ubangijinsa. Wanda ya san yana cin haram wallahi ya daina cin haram, don mai cin haram dan wuta ne. La ilaha illallah. Wanda yake mu'amala da haram yake shigar da haram cikinsa, to ya sani yana shigarwa cikinsa bala'i. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa buziya bil harami fa anna yusjabu lahu. Akwai hadari, ba karamin hadari ba. Wanda yake mu'amala da kazanta dukkan abubuwan da Ubangiji ya haramta, yayi kokari ya kyautata alaƙarsa da Allah, dan sai an maka lissafi akan dukkan abinda ka aikata. Wanda yake da sakaci akan rashin yin tanadi wa kiyamarsa, rashin yin tanadi wa wannan rana da ake magana akan ta, ya gyara. Wanda baya al'amalu salihu, baya aiki na ƙwarai, baka nafilfili, baka sadaka, baka karatun Qur'ani, baka da lokacin da ka ware kake addu'a, kai baka shuka alheri, yanzu ko duniya ce kake nema, kana raba hannu ai akan business ɗinka, kai wancan kasuwar ka daɗa yin wannan, ka ƙara wannan kai wannan, wai dan ya zaman kana da hannu da yawa, kana samu a can. To me yasa lahira ka baka yi wa kanka tanadi ka shishuka wurare da yawa da Allah tabaraka ta'ala zai kubutar da kai? Wanda yake rayuwa ba shi da aqida, ba aqida, kurin rayuwa yake, shi bai ma san me musulunci ba. Kai kokari ka watsa kanka ruwa kafin wuta ta riske ka. So idan kun lura Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana bayani tun farkon surar har zuwa nan, kuma da ƙarshe kawo bayanin manzanni da suka yi ta yi wa mutanensu, masu gaskata suka gaskata su, masu ƙaryata suka ƙaryata su. Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani ya halakar da mabarnata wa ahlaknal musrifin, kamar yadda zuwa ƙarshen wannan aya sune kafirai masu wuce gona da iri, almukallibuna lirrusuli, masu ƙaryata manzanni akan wannan tashin kiyama. Na sha faɗa a karatu ina maimaita, mu ɗin yanzu mu ma musulmi ba fitowa fili ƙarara muke yi, muke cewar wato ba mu yarda da hisabin ba, amma aikinmu yau da gobe yana nuna kamar ba mu yarda da hisabin ba. Barnar da muke yi, ta'adin da muke yi, aikin da ake na saban Allah, wallahi malam kai ka ce mutane ba sa tunanin za su gamu da Allah ran tashi alƙiyama. Inda manzannin suna nan a wannan zamanin, wallahi wasu sun ƙaryata su, wallahi sai sun ƙaryata su. Yanzu a nan fa kwanan nan wani yaro cikin yaranmu da suka ridda, cikin yaran da suka ridda, akwai yaro, wani yaro ɗan Kano da ya ridda ya bar musulunci ya zama kafiri. Kwanan nan Dabda Azumi yake rubutawa a pejinsa na Facebook cewa musulmi za su fara yin azumi wa Ubangijin da ya kasa magance musu talaucin da suke ciki. Musulmi za su fara azumi su zo su yi ta wahala, suna kwana suna yini da yunwa, suna yi wa wani wai Allah Ubangijin da suka yi imani da shi da ya kasa magance musu talauci. Gashi suna sallah amma bai magance musu talauci ba, gashi suna sallah suna kaza bai magance. Wannan dan musulmi ne, dan Kano ne da ya zama kafiri ya ridda, Allah gane da shi. Kuma da yawa akwai ƴan boko waɗanda suke masu gajeren tunani, suna following ɗinsa suna binsa. To akwai waɗanda za ka ga azumin ma wallahi ba sa yi, ba sa yi, wallahi al'azimu ba sa yi, ba su yi imani da shi. Shi yasa na gaya muku, inda manzannin sun zo, yanzu in akwai manzo mai wa'azi, wallahi wasu sun ƙaryata shi. Allah ya faɗa, hatta idan sai asar rusulu wa zannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha'u wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Almujrimin masu barna din kenan. A wata ayar ce, fala tahsaban Allah mukhlifa wa'dihi rusula, kada ka taba zaton tsammanin Allah bai saba alƙawarin da yayi wa manzanninsa ne. Allah yayi alƙawari zai ba su nasara, wa inna jundana lahumul ghalibun, lalle ƴan rundunar mu sune masu rinjaye. Inna Allaha azizun dhu intiqam, Allah ce fa auha ilaihim lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim, sai mun halakar da azzalimai sai mun zaunar da ku a bayan ƙasa bayan su. Wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun, Allah ya ce lalle manzanni sune masu rinjaye. Ya jama'a, duk wanda ya bi manzon Allah wallahi ya kama hanyar tsira, wallahi kai ne ka kama hanya mai bullewa, kai ne ka kama hanya ta cin nasara. Dan Allah ya faɗa su ne masu yin nasara. Walamma jaa amruna najjayna hudan walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna, duba annabi Hudu wace irin wahala ce bai sha ba, wani irin kaza ne bai sha ba, amma daga ƙarshe Allah ya ce muka kubutar da shi da wanda suka yi imani tare da shi da rahmar mu da tausayin mu. Wannan sunnar Allah ne, duk wanda ya bi annabi, duk yadda ya bi manzo, to Allah zai kubutar da shi tare da wannan annabi. Falamma jaa amruna najjayna salihan, ka gani sai muka kubutar da Salihu, wannan annabawa ne, manzanni nake kawo muku a matsayi na misali. Najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna, shima muka kubutar da shi da wanda suka yi imani da shi da rahamar mu. A wata ayar, walamma jaa amruna najjayna shu'ayban, ka gani najjayna salihan, najjayna shu'ayban, najjayna hudan, duk mun kubutar da Hudu da wanda suke tare da shi. Najjayna hudan walladhina ma'ahu, najjayna shu'ayban walladhina ma'ahu bi rahmatin minna, najjayna salihan walladhina ma'ahu, shima haka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa. Allah ya ce walaqad sadaqakum Allahu wa'adahu, Allah ya gaskata muku alƙawarin sa, Allah bai zai saba muku ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya alƙawari idan kun yi riko da gaskiya zai taimake ku. Wannan albishirin ne akram kalla ga duk wanda ya riko da gaskiya, Allah zai bashi nasara kuma Allah zai dace da shi. To sannan kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana bayani a ayoyin gaba da aran ma zai karanta mana abin da ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wasallama mafiya alkhairin, wato ayoyi ne kuma abubuwa ne masu dawama masu tabbata. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Akwai al'ummomin da suka gabace su sun ƙaryata annabawa, sun ƙaryata annabawa. To ga abin da Allah ya faɗa, me Allah ya ce daga baya? لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. Allah madaukin sarki yace hakika mun saukar zuwa gare ku ya ku Larabawa ta hanyar annabin mu manzon mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, wani littafi mai girman sha'ani wanda yake mai hujjoji da bayanai, wanda yana dauke da dukkan abin da zai daukake ku. Fihi zikrukum, fihi sharafukum, a cikin littafin nan akwai daukakan ku. Mun saukar muku da littafi da yake daukakan ku a ciki yake. Wa fihi ulugu manzilatikum, a cikin wannan littafi akwai daukakan matsayinku. Wa husni mau'izatikum, da kyakkyawan wa'azi gare ku. Wa shifa'u sudurikum, kuma wannan alqur'ani, wannan littafi shine zai zamanto mai waraka da dukkan abinda yake wato cikin zuciyarku. Afala ta'qilun, yanzu ba za ku hankalta ba. Duk da wannan abu da ya fito fili ma anna hada al'amru alwadih, wannan al'amari da ya fito fili karara dalla dalla, la ya taju ila jidalin aw munaqasha, bai da buƙatar jayayya, bai da buƙatar munaqasha. Yanzu bai ishe ku kuyi hankali ba. Wannan istifham din lil inkar ne, kaman kana cewa yaro yana maka laifi, kana cewa ba za ka daina ba ko ba za ka bari ba ko ba na hana ka wannan abun ba, kaga wannan kana tambayar sa ne, amma baka so yayi wannan aikin ne. To Allah ya ce ba za ku yi hankali ba, ko ba za ku hankalta ba, ba kwa tadabburi ga wannan alqur'ani? Allah ya ce hakika mun saukar, laqad anzalna ilaykum kitaban, mun saukar da littafi zuwa gare ku. Imam al-Alusi yake cewa wannan bayani ne da Allah yake yi na haqiqatul qur'an al-azim, wato haqiqanin shi wannan alqur'ani mai girma, wanda a farkon surar nan Allah ya yi bayani an kaucewa alqur'ani. Iradun nasi amma ya'ti min ayatihi, mutane sun kawar da kai, sun ki sai aiki da abin da ya zo na ayoyin alqur'ani. Mutane suna istihza, suna izgilinci da ayoyin alqur'ani, mutane suna ta karyata alqur'ani. To shine Allah yake bayani ulu martabatin qur'an, bayan ya tabbatar da hakikanin manzancin manzon Allah, sai kuma yanzu yake mana bayani hakikanin wato shi matsayin alqur'ani mai girma. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum, hakika mun saukar muku da littafi a ciki akwai daukakan ku. Al'ummar musulmi albishirin ku, duk wanda ya rike alqur'ani zai samu daukaka. Wallahi duk wanda yake rike alqur'ani bai zai wulakanta ba, ba zai tozarta ba, bai zai wayo Allah ya shiga uku ba. Duk wanda Allah ya so shi da alheri zai sa masa son alqur'ani, son karanta alqur'ani, son sanin ma'anonin alqur'ani, son tadabburin alqur'ani, biyayya ga umarnin alqur'ani. Littafi ne wanda yake akwai daukakar na farkon ku da na ƙarshen ku, shine laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum, ana nufin fihi sharafukum kenan. Yasa wata ayar Allah ya ce wa innahu la dhikrul laka wa liqaumika wa sawfa tusalun, shi wannan alqur'anin daukaka ne gare ka ya Muhammad, sannan kuma daukaka ne ga mutanenka, kuma da sannu za a tambaye ku. Daga cikin dalilai da suke nuna cewa wannan alqur'ani wato abin daukaka ne ga al'ummar duniya gabaki daya, musamman Larabawa da Allah ya musu magana a matakin farko din alqur'ani ya sauka da lugar su, Al-Qur'ani mu'jiza ce, al-mu'jizatul khalidatul baqiya bi khilafi ghayrihi. Mu'jiza ce dawwamammiya tabbatacciya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sabanin wasu daga cikin mu'jizozi da Allah ya bawa manzanni da annabawan da suka gabata. Wannan Al-Qur'ani shine littafin da Allah ya kaddara kuma Allah ya yadda a jagoranci dan adam da shi kurunan tawila lokaci mai tsawo. Wadanda suka yi imani da Al-Qur'ani suka yi aiki da shi sun yi rayuwa mai daɗi. Ku tuna tarihi lokacin da Qur'ani ya zama constitution na mutane, yanda suka yi rayuwa ta adalci, aka kafa gwamnati ta Allah, aka kafa gwamnati ta adalci, gwamnatin da bata tasarrufi sai da abin da Qur'ani ya ce. Kaga shugaba malam masha Allah tausayi ne a zuciyarsa saboda yana aiki da Al-Qur'ani. Duba sayyidina Umar ibn al-Khattab, saboda annabi ya mutu ya bar masa Al-Qur'ani. Shugaba abun koyi, baya bacci, rashin baccinsa shi yafi yawa. Lokacin da sayyidina Umar yake mulki aka ce dare yake bi gida gida a garinsa Madina da yake a Abujansa kenan, gida gida yake bi yana rabawa talakawa abubuwan masarufi na bukatu da kansa, ba wai yana tura wasu sojoji ko yan sanda ko na'u ba, wallahi da kansa yake. Ka san me yasa? Sun rike gaskiya, shi yasa ba sa tsoron kowa, kuma suna iya shiga ko ina su su kare. Mu ko fa yanzu ko ciya madan local government bai isa ya fita ba tare da yan sanda ba, saboda ya san me ya kulla. In kana da gaskiya, kana da aminci, ka yi wa mutane adalci, ka taimake su, ka musu abin da ya kamata, za ka ji tsoron zuwa wani wajen su? Ba ka ji tsoro, su za su ma kare ka, ba jininsu za su bayar ma su tsare ka, ba ka da buƙatar wani bindiga ko wani abu makamancin wannan. Su mutanen da kake mulkan su za su kare ka da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Da haka ana magana an ce shugaban ƙasa yana yawo da daddare yana raba abinci yana taimaka wa mutane, sai mutane su yi mamaki. Ina sun yi aiki ne da Qur'ani, sun yi aiki da abin da Qur'ani ya karantar da su. Littafi ne da ke koya mutane justice, adalci, da kuma me, akwai fairness a cikin Al-Qur'ani. Babu selfishness, babu ananiya. Mutum ya ga shi kansa kawai ya sani, babu harkar duniya a ciki. Sayyidina Umar da ya mutu aka ce wallahi a gadon bayansa aka ga kanta. Kanta nan da take kama tafin hannun mutum in yana noma ko yana wani abu na sauransu, wallahi a gadon bayansa aka ga kanta a tafin hannunsa nan. A gadon bayan shi aka ga kanta. Aka ce mai wannan, a ce ashe wai dako ne na abinci da yake ɗauka yake yi, yana bin gidan talaka na kansu. Cikin Sayyidina Umar ya yi ƙara wata rana, ya ce ki ƙara ko kar ki ƙara, wallahi tallahi ba zan ciyar da ke komai ba, ya ke wannan ciki na sai al'umma na Muhammadu sun ci sun sha. Sayyidina Umar ne fa ya hawo munbari yana huduma, mutane suka ganshi da sabuwar riga a lokacin mulkinsa. Ya ce isma'u wa ati'u, ku bi ku ji, ku ji ku bi. Suka ce la sam'a laka wa la ta'a, yau ba za a ji ba kuma ba za a yi maka da'a ba, sai ka yi bayanin rigar nan da take jikinka, a ina ka samu kuɗin takardunka, ka ji kai. Ya ce ina Abdullahi dan Umar, ɗansa kenan. Ya ce gashi zo kai musu bayani. Ce kunji wannan yadi ne da aka yi kaza, ɗaya rabin samana wani, ni ne na haɗa na. Ce baba, tunda kana huɗubar juma'a ka zo ka ɗansa abu mai haske mutanenka, mutane su danka cikin ni'ima. Haka suka rayu cikin aminci, suka rayu cikin tausayi, suka rayu cikin jin ƙai. Amma mu haka muke yau. Daga kansila, idan mutum ya hau kujera ta kansila, an koya masa sata da rashin mutunci. Burinsa ya zai ya shaƙe wuyan talakawan da suka zaɓe shi ko suka bashi wannan damar. Haka muke, kowa ya zama gafiya da ɓera da handama, bakin kowa a buɗe yake, ha ana nema kura. Mutane suna ya mutu na ju'an, suna mutuwa da yunwa, asibitocinsu ba magani, ba su da daman su kai 'ya'yansu makarantu, ba su da aminci, abubuwa sun lalace. Ga kuɗi, ga arziki Allah ya bayar a ƙasa, amma Allah ya haɗa mu da gafiyoyi da ɓeraye, ba su da aiki sai jido, sai wanda Allah ya kubutar a ciki. Ku yi haƙuri, ba a son a faɗi wannan maganar, ba a jin daɗinta, amma haka muke faɗanta, mu ma ba ma jin daɗi. Fatanmu a gyara, da ba dan Allah ya jarabe mu da gafiyoyi da beraye a Najeriya ba wallahi alazimu a duniya da kasashe kadan ne za su fi mu jin dadi kuma ku tambaya ku ji a ga ya muku me ba mu da shi a Najeriya me Allah bai mana ba billahi alazimu ni'imomin da Allah ya tara mana a Najeriya bai tara a Saudiya ba me Saudiya kasar Saudiya misali nake buga muku wanda ita ce mutanen mu aka saba zuwa aka sani ake gani ana cikin ni'ima me suke da shi man fetur ne suke da shi da man fetur da gwal din muna da shi muna da fetur din nan muna da gwal din nan muna da kasar noma muna da koguna muna da ruwa muna da kasar shuka muna da dabbobin kiwo muna da kaza muna da kaza ku duba dabbobi da muke da su da ake ta yanka sai dai mu fitar kasashen waje kun taba ji an yanko da shanu daga kasar waje a shigo mana su ko tumaki ko me ga kasa daji nan ta noma iya gani in dan abincin da zamu ci ne a Najeriya billahi alazimu ba sai mun je ko ina ba ba mu bukata a rufe goda ko kar a rufe ta amma Allah ya jarrabe mu da marasa tausayin da za su taimaka mana sai kadan ai hakuri fa ina baku hakuri ita ce gaskiyar kwaya ɗaya ba ta da dadi wahala muna cikin wahala muna cikin kunci muna fatan Allah ya ba mu shugabanni masu tsoron Allah da za su taimake mu a kwalbati idan mutum zai yi wa mutanansa sai ya cuce su kwalbaci kowa buri yake yi hakkin al'umma jinin talakawa ya bi ta gaban teburinsa ya dauka ya zuke ya canye muna mutuwa da yunwa su kuma suna mutuwa da jin dadi wani yana ba da labari ya ce billahi azimu mura mura ce wani ya je yana yi mura lokacin ana kwance lami lafiya sai ya ce kai ai mun biza da Allah ai mun biza mura ba wai aji shawaye ya jera sau uku ne ko sau hudu saboda ba kudin tsohuwarsa ba ne ba kudin banza ne a gabansa ai masa biza matarsa ba ta haihuwa a nan sai a waje ya shiga matana za ta haihu a nan ai ka je America ta haihu ka samu indijin na kaza kaza sai ka tambaya wannan kudin da yake tafiya noma yi shago ya je bude kasuwa ya kasa kaya di shekara yake tafiya ka tambaye shi ai na samu wannan kudin kudin al'umma ne kudin talakawa ne wasu sun goge sun iya sata sun kware da sata sata sun iya sata to dole shi yasa muke cikin wahala Najeriya Allah ya mana arziki Allah ya mana taimako wallahi duk abin da Allah ya kamata yi wa dan adam wallahi ya Allah mun gode maka mun san ka mana amma Allah ka jarrabe mu da gafiyoyi da beraye Allah ya baku hakuri duk wanda ya ji ba dadi ya hakuri amma ita ce maganar dai ta gaskiya na tabbatar inda ana tausayi da jin kai wallahi da mun shiga halin da muke ci gaba ba gashi nan ana ta magana ba ana ta maimaita kullun malamai ana ta fada ana ta magana a taimaka a taimaka a taimaka a taimaka abu ya gagara yanzu ko yan gudun hijirar nan da muke da su a Maiduguri da muke da su a ina ne a Adamawa a ina ne sauransu kun san mafirin jayin masu yi musu taimako daga waje ne ba mu da dukiyar ne da zamu taimaka musu su zo suna ba su taimako suna canja musu addini suna ba su taimako suna canja musu ra'ayi sun shiga tsakanin ka gaba ture ya taho ya shekara uku hudu a cikin dajin da ba wuta ba ruwa yana yawo da gajeren wando yana bin ƴaƴan wanda aka kashe iyayensu yana ba su abinci yana koya musu karatu yana musu kaza duk inda ya shekara goma da su kai ka isa ka raba shi da su sai ga dara kai dan Najeriya ne ayyanka ne yan Najeriya ne su suka fi kowa taimaka mutane mu ina namu masu taimakon kokarin da ake yi shine abu a masallatan juma'a ana ihu ana cewa a taimaka mu hada musu tsohuwar kara mu aika musu tsohuwar riga shi ma ba kowa mai imani ne yake daukar tsohuwar riga ya ce aika mai dugu da ba ga sunan yanzu nan suna cikin daji suna cikin wahala an kashe iyayensu an kashe matansu an kashe kaza dinsu wannan misali ne dai na buga mu ina tausayi wanda yau in ka ga mutum ɗaya a cikin mu bai san abin da ya mallaka ba sun ɗebi kuɗin sun kai ƙasashen waje sun tara ƙasashen da in sun kai kuɗin ba sa iya fito da kuɗin duk wanda ya ɗebi kuɗin su ya kai ƙasar waje ƙasashen turawa wannan to bai isa ba ko mutuwa ya dawo da wannan kuɗin ai kuna gani ko federal government tana zuwa ta je ta kwato kuɗi ne da barayi suka sata suka kai ba sai an kafa sharuɗa da dokoki da waye da waye sauransu ba duka wannan mu je mu dawo ya ku yan uwana da zamu dawo tsarin musulunci mu karanta tsarin musulunci mulkin musulunci to da mun huta da yawa daga cikin matsaloli to problem din mu da amuwar mu shine an cusa mana ra'ayi wasu suna ganin musuluncin kauyanci ne wasu suna ganin musuluncin bai dace da wannan zamanin ba to wannan shi yasa muke cikin balaki shi yasa muke cikin wahala amma wallahi babu addinin da yafi dacewa mutane su rayu da shi irin tsarin Allah dan shi da ya halice mu shi yafi kowa sanin alimmu dan haka shine zai bamu doka yace mu yi kaza ko kar mu yi kaza kuma dokar sa is straight forward babu son zuciya a ciki ba doka ce da aka zo aka kafa ta ana kokarin goyen bayan wani ra'ayi ba mu ko yanzu duk dokar da za a kafa ta sai an duba maslaha da amfanin wasu da biyan bukatar wasu protection the interest of wasu wannan shine rayuwa dokokin mu da tsarin mu is full of selfishness a cike yake da san zuciya da ra'ayi to shi yasa muke wahala alƙali ya yanke maka hukunci ka je wani ya wargaje hukuncin shi ma ya yanke masa nasa ya yanke maka nasa hukuncin da sauransu Allah ya ce wannan littafi lalle ɗaukaka ce a gare ku wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa wato yana yin bayani irin abin da ya dora wa mutane azzalimai kam din nan khabariya ne mufida litafsir da yawa wato da yawa mun kakkariya wasu al'ummomi alqaryoyi wanda suke azzalimai wa ansha'ana ba'daha qauman akharin muka kuma kirkiro ko muka ainihin wato tattalo da wasu mutanen ba su ba Allah yana nuna mana cewa ku sani fa da yawa fa akwai wanda muka halakar da su wannan kamfin yana nufin da yawa ne shi yasa zo fi mahalli nasbin ala annaha maf'ul muqaddam li qasamna kalmar alqasmu a larabci ana nufin kasru shay kariya abu hatta yanqati'a wa yanfasila an ghairihi har wannan abun ya rabu da dan uwansa shine alqasmu akan ce qasama fulanun zahara fulanin wani ya karya gadan bayan wani idan kasarahu hatta nihaya idan ya karya shi har karshe akwai kuma alfasmu wannan alqasamu kam qasamna qafun ni da sadun da mim akwai kuma fa'un da sadun da mim alfasmu fasama wancan kuma qasama shi kuma kamar tsaga abu ka tsaga abu min ghairi qat'a ka tsaga abu ba tare da kayan ke shi ba min ghairi qat'in wa infisal Imam al-Qurtubi yake yayi bayani yake cewa abinda Allah yake nufi mun halakar nawa nawa ne muka halakar daga cikin alqaryoyi kaseeran min al-qura az-zalima alqarya az-zalima nayi ina muku bayani alqarya az-zalima kamar yadda Imam al-Qurtubi yake faɗa duk al'ummar da take zalunci to Allah sai ya karya ta ta ilahi وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين نو نو ني القرية نو نو ني الأمومي ده سكا زما الظالمي شي سامو كي تي وأزيمنا تشيوا أدينا ظالمشي إذن أنا ظالمشي الله كريا الأمة ريكي شي يسا ذاكو غا والله حتى كساشن دبا مسلمي با سنا قوكالين لبكن سد ظالمشي شي يسا ذاكو سنفي مچي غبا dan dan abu kadan na rashin gaskiya ba sa yadda su bashi mallan shugaba a kasashen turawa wannan fa zai hau mulki kafin ya hau fa sai an zo da sikeli an gwada nauyin sa idan ya gama shekara hudun sa in zai sauka sai an zo an gwada nauyin sa kowa sai yayi bayanin kudin sa me yake me ya mallaka kafin ya hau kuma idan ya sauka sai yayi bayanin me ya mallaka mu ba a mu yanzu wawa shine wanda bai iya sata ba shine wawa wanda yake hawa bai iya sata ba azzalimi shine gogaki azzalimin shugaba shi ake jin tsoron sa shi ake wa biyayya shi ake rufawa baya shi ake ganin su ne ga sunan kuma muna gani ɗaya bayan ɗaya Allah yana mana maganin su Allah ya ce mun halakar daga alqaryoyi da dama waɗanda suke azzalimai kaseeran min alqura الظالمة التي تجاوز أهلها حدود الحق وعندما أبو تاوان القرية سكوتي بونا لإلي أرشان سيزمنتو الكفر والضلال كافر شيد كما بتا سنندق بايكما مكا أينه أنشأنا بعدها قوما آخرين مكا أينه سامد وصوبة صوبة مكا قما دسوب muka kawo wasu to ko ko idan kun yi Allah zai maganin ku ya share kasar gabaki dai tashi alkiyama a zo ai sabuwar rayuwa wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh Allah ce wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira daga karshe kuma sai Allah ya ce falamma فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين to abinda muka fada na daidai Allah muna roƙonka ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe muna neman Allah ya mana afuwa Allah ka yafe mana Allah ka yaye mana wannan musiba da muke ciki da wannan annoba wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.